En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Regeringen vil ændre universiteterne. Halvdelen af de studerende skal læse i kortere tid, og der skal være 4 kandidatuddannelser at vælge mellem, i stedet for den ene, der er nu. De kalder det en uddannelsesreform, men i realiteten er det en revolution af det akademiske Danmark, og det møder kritik. Jeg kan ikke se, at det her skal give et uddannelsesløft, tværtimod. Det er ligesom et regnestykke, jeg ikke kan se, hvordan det skal gå op. Det her, det er en virkelig dårlig idé. Spørgsmålet, som jeg tror mange stadig kæmper med at forstå, er hvorfor? Da uddannelsesministeren skulle svare på pressemødet, lød det sådan her. Og så kan man sige, hvis ikke platformen står i brand, hvorfor skal man så gøre noget? Det handler om, at rettidig omhu er at gøre noget at reformere, før platformen begynder at brænde. Så jeg spørger hende igen i dag. Hvad er problemet med universiteterne i dag? Og hvorfor starter hun her? For når universiteterne ikke brænder, hvorfor så ikke starte med at slukke en platform, der helt tydeligt brænder, nemlig sygeplejerske, pædagog og læreruddannelserne, som de unge i stigende grad vælger fra? Christina Egelund er min gæst. Velkommen i Pilestræde. Christina, fra 2000 til 2003, der studerede du på et af verdens mest berømte og prestigefyldte universiteter, Sorbonne i Paris. Hvad læste du? Jeg læste det, der på fransk hedder Lettres Modernes, som er sådan en blanding af linguistik og litteratur. Og det var vidunderligt at gå der, alle mulige hensyn. Altså, det faglige var super spændende. Det var et vildt fedt studiemiljø. Men der er en ting, jeg fortryder, det er jo faktisk aldrig gjort det rigtig færdigt. Så på den måde er det jo ikke nogen model til efterlevelse. Hvorfor bliver du ikke færdig? Jamen, fordi så blev jeg forelsket i en franskmand. Så kunne du ikke læse videre? Jo, det kunne jeg godt, men så fik han et jobtilbud, som bragte os til Canada, og så tænkte jeg, nah, så kan jeg gøre det færdigt på fjernstudiet derfra og sådan noget. Okay. Og det blev aldrig rigtigt til noget. Mm. Men det matrer mig stadigvæk i dag, at jeg ikke fik taget de der sidste eksamener færdigt. Det er vel fair at kalde dig for en halvstuderet humanist? Det må du meget gerne. Og så, da du var færdig, så tager du hjem til Nordjylland, hvor du så i 9 år driver Jambo Feriepark ved Saltum Strand. Hvordan brugte du dine kompetencer i linguistik og litteraturvidenskab på campingpladsen? Er det et polemisk spørgsmål? Måske. Jamen, jeg ved ikke, om man kan sige sådan en til en, hvad man gjorde. Altså, jeg er jo sådan indstillet, vi er jo hele mennesker, og alt det, vi lærer og har med i bagagen, bruger vi jo i alt det, vi foretager os. Altså, vi er jo ikke... Vi fungerer jo ikke som silo-enheder, hvor Nej. Man trækker på noget ned i kroppen. Jeg tror, at altså, ud over historisk forståelse og litteraturforståelse og kærlighed til sprog og sådan noget, så det som tiden i Paris, da jeg studerede, gjorde ved mig, var jo altså, en ægte kærlighed til det internationale og til at leve med forskellige kulturer. Og det brugte jeg faktisk på campingpladsen. Okay. Altså, der havde vi jo også mange gæster fra udlandet. Ja, ikke? Men den finere franske litteratur var måske ikke... Nej, altså ja, der var ikke sådan noget højtlæsning på campingpladsen af Molière eller sådan noget i den stil, ikke? Det var der ikke. Når jeg tillader mig at hive dit CV frem, Christina, så er det jo fordi, jeg tænker, det studieforløb, du har haft, er det et eksempel på noget af det, I gerne vil lave om på med reformen? Nej, det er det ikke. Altså udover at jeg var super ked af, at jeg ikke gjorde det færdigt, så er der også i fremtiden behov for folk, der dykker sig ned i for eksempel linguistik eller litteratur, så det kan man ikke sige. Nej, det er jo kun fordi, det er jo ikke noget, jeg tænker, du sådan direkte har brugt efterfølgende, eller tager jeg fejl? Nej, jeg har jo ikke brugt det i min karriere, nej. Altså det er jo helt åbenlyst, okay. at det har jeg ikke. Mm. Og så endda, fordi der var også noget, altså der var også noget tankedannende i det for mig, da jeg læste på Sorbonne, altså... Vi dykkede meget ned i oplysningstiden og, og den omsættelse, som de satte sig i, i forhold til frihedsrettigheder. Ja. Og det var med at forme min politiske bevidsthed. Og senere kom politik jo til at, okay, at fylde, må man sige, noget i mit liv. Ikke? Så på den måde er der jo en sammenhæng. Ja. Hvis man lytter til din kollega, undervisningsminister Mattias Tesfaye, så det er næsten som om, han taler om dit studieforløb, når han siger følgende. Mange får lange uddannelser og er efterfølgende i tvivl om, hvad de egentlig skal bruge dem til. Vi uddanner ikke i dag til det, vores samfund har efterspørgsel efter. Altså, det lyder næsten som om, Tesfaye taler om din studietid. Ja, ja, men det, jamen det kan jeg da godt forstå, at du, at du siger, man kan sige, altså hvis vi skal prøve at omsætte det her til politik, ja, så er jo noget af det, vi gerne vil med den reform, vi har lagt frem, handler jo om en stærkere kobling fra studieliv til arbejdsliv. Ja. Og der er det jo selvfølgelig, altså der er jo selvfølgelig en spændende case, fordi jeg har lavet så meget, som strikker i meget forskellige retninger. Okay. Hvis man skal tage problemet alvorligt, så mm-hmm, er det jo, at der er mange også, altså studerende selv, som peger på, at de synes, den overgang er svær. Det er ikke en problemstilling, der sådan isolerer sig til universiteterne. Det er der mange, der synes i det hele taget. Ja. Men det betyder ikke, at vi ikke skal gøre noget ved det for dem, der går på universitetet. Og nu er vi inde ved kernen her, fordi jeg tror, det er der er nogen, der stadig er lidt forvirret. Ikke så meget over, hvad det er, I har tænkt jer at gøre. Det står rimelig klart. Men hvorfor det skal gøres? Mm. Så kan du ikke sætte den i skabet en gang for alle. Mm. Hvad er det for et problem, I vil løse med reformen? Mm. Men det er ikke et problem, det er flere problemer. Hvilke problemer? Yes. Jamen, altså, det er jo positive ambitioner, måske mere end det er problem-problem-løsning. Der er mange, der spurgte, hvad er den brændende platform? Og jeg er simpelthen ikke enig i, at man først skal bedrive politik den dag, platformen står i brand. Jeg vil gerne sige, hvad det er, vi gerne vil med dem. Hvorfor pokker er det, at vi lancerer den her reform? Et, det er nødvendigt, at studielivet bliver mere fleksibelt. Altså, at man lettere kan skifte spor undervejs. Ja. Det åbner reformen op for. Jeg synes, det er vigtigt med det internationale aspekt. Altså, der har jo været en politisk trend i Danmark i for mange år, hvor at man også altså, har brugt uddannelsespolitikken til at lukke os lidt om os selv. Nu gør vi det modsatte ved at åbne for flere internationale studerende og have flere engelsksprogede uddannelser, ja, i Danmark. Det er et vigtigt sigte med det. Så er det et super vigtigt sigte, det her med den livslange læring. Altså, når man har talt om i 100 år, det er aldrig rigtig blevet til noget. Hvis man skal lykkes med de ting, altså med fleksibilitet osv., ja, osv., så er man nødt til at lave en reform, der sådan rimelig grundlæggende bryder op i nogle meget fastlåste strukturer. Alright, så det vigtigste, jeg hørte dig sige, det er faktisk at gøre uddannelserne mere fleksible. Ja. Hvis man spørger Mattias Tesfaye, din igen nære kollega, undervisningsminister, så ser han et andet problem. Han siger simpelthen, at for mange søger mod universitetet og uddanner sig inden for fag, samfundet ikke har brug for. Vi lever i et land, hvor vi heldigvis har besluttet os for, at uddannelsessystemet er finansieret over skattebilletten. Og det er en samfundskontrakt mellem generationerne, som forudsætter, at vi engang imellem siger til unge, desværre, vi har ikke brug for flere flymekanikere, så derfor kan du ikke blive optaget på din drømmeuddannelse, fordi der er simpelthen grænser for, hvor mange fly vi skal have repareret i det her land. Er du enig med Mattias Tesfaye? Men det har man jo gjort. Altså, der har været et problem i forhold til det, som bliver peget på der. Man har løst, altså man er kommet meget, meget langt med at løse det med det der hedder den ledighedsbaserede dimensionering, hvor man har lukket ned for studiepladser. Fra 2015? Yes. Vil det sige til Tesfaye taler om et problem, der ikke længere er der? Nej, altså der kan jo godt, altså jeg tror, der er jo, problemet er jo større end lige præcis vekselvirkningen mellem, hvor mange akademikere er der, hvor mange faglærte er der. Ja. Fordi man kan sige, jeg blev mødt med hele tiden problemet, der er ikke nok sygeplejersker, der er ikke nok faglærte, mm-hmm, der er ikke nok lærere, mm-hmm, der er ikke nok pædagoger, mm-hmm, der er ikke nok IT-specialister. Vi skal også sørge for, at vi har historikere i fremtiden, vi skal også have dem, der skal bygge vores vindmøller, vi skal have dem, der skal udtænke næste generation, ja, af teknologispring osv. osv. Og alt det er rigtigt, det hele er rigtigt. Vores problem er samlet set, at hvis man betragter det her som et nulsumsspil, altså at skal vi have flere sygeplejersker, så er svaret alene, at der skal være færre nogle andre, så får vi simpelthen ikke løst det, fordi vi kan ikke fylde alle hullerne op på den måde. Og derfor er det internationale aspekt også vigtigt i forhold til den, okay, diskussion. Jeg hører Mattias Tesfaye som om, at der er for mange, der søger mod universitetet. Vi har brug for, at flere af dem søger over til håndværksfag og til de kortere uddannelser og til alle velfærdsuddannelserne. Det hører jeg ham sige problemet er, men det synes du ikke er et problem? Jamen altså, klart på den korte bane, vi har jo et akut problem i forhold til velfærdsuddannelser, ja, i forhold til, ja, faglærte, ja, særligt i forhold til at udrulle den grønne omstilling, sådan meget konkret. Ja. Og så langt har han jo ret. Det er jo sådan en meget akut problemstilling. Hvis man skal prøve at tænke lidt længere, og det er jo det, vi skal med store reformer, så kan vi ikke betragte det her som et nulsumsspil, fordi så kommer der til at mangle folk. Godt. mange steder. Så er det jeres mål, eller er det ikke jeres mål, at der skal være færre kandidat uddannet i Danmark? Det er ikke mit mål, at der skal være færre kandidat uddannet i Danmark. Hvis det havde været det, ja, altså hvis det var det, det handlede om, så havde vi lagt en anden reform frem, altså så havde vi lagt en dimensioneringsreform frem. Skal vi have flyttet unge fra kandidatuddannelserne over på de kortere uddannelser? Jamen det tror, altså, det tror jeg, jeg forstår godt, du gerne vil have sådan et ja-nej, og hvor mange skal der være, sådan noget, men sådan fungerer politik ikke. Jeg kan jo ikke bestemme, hvem der skal søge forhen. Jeg har en bunden opgave i at sørge for, at velfærdsuddannelserne, at de bliver mere attraktive, fordi vi har et meget, meget bekymrende lavt optag på dem. Ja. Jeg er glad for at kunne se, at det ser ud til, at trenden er knækket i forhold til læreruddannelsen med de kvote 2-ansøgninger, vi fik forleden dag. Ja. Og der er vi i fuld gang med at implementere en ny læreruddannelse, hvor man højner kvaliteten forhåbentligvis af det. Okay. Og det kommer vi også til at skulle kigge på med de andre velfærdsfag. Men jeg synes simpelthen, jeg synes, det er en forkert måde altså at betragte det som et nulsumsspil. Okay. Og problemet er jo, at vi er demografisk udfordret på sigt. Ikke? Yes. Det er jo en brændende platform. Det anerkender du. Hvorfor starter du så ikke med at slukke branden i den brændende platform, i stedet for at kigge på den platform, der ikke rigtig brænder endnu? Jamen det er fordi, oplægningen af kandidatuddannelserne er en meget, meget stor reform, som kræver en grundig og omhyggelig implementering. Ja. Det tager lang tid, og derfor starter vi der, sådan så der faktisk er ordentlig tid. Mens det brænder i de andre platforme? Og få det tilrettelagt, så det også kan implementeres på en ordentlig måde. Du har lige fortalt mig, at der er et akut problem i velfærdsuddannelsen. Det går, at det har ændret sig lidt, men indtil videre har udviklingen været et stor nedgang i tilgangen. 14% nedgang over de seneste år til velfærdsuddannelserne. Og de har også problemer med frafald undervejs i uddannelserne. Mm. Det er et akut problem. Ja. Mathias Sasfajs i os, det er et akut problem. Hvorfor starter I ikke med at løse det problem, i stedet for at begynde nu at lave en langsigtet reform af universiteterne? Jo, men det ene udelukker ikke det andet. Nu er vi startet, nu har vi sat forløbet i gang med at reformere universitetsuddannelserne. Ja. Tingene hænger jo sammen. Der er også den sammenhæng, at når vi forhåbentligvis om nogle måneder har lavet en politisk rammeaftale i forhold til en universitetsreform, så frigiver det også nogle penge, som vi gerne vil bruge på resten af uddannelses- og undervisningssektoren. Ja. Så på den måde er der jo en sammenhæng i det. Når jeg starter med universitetsreformen, så er det fordi, at det er en stor reform, som det tager lang tid at implementere. Det skal have ordentlig tid. Derfor vil jeg gerne have lavet en politisk rammeaftale om det, sådan så at man i sektoren, altså i universitetssektoren, kan begynde at arbejde med, hvordan kan vi så rent faktisk modellere fag på plads på en måde, som bliver god. Ja, det her udspil skaber jo proveny, og det gør det, fordi man forkorter mange af uddannelserne, man har besparelser på SU, og så er der det her øget arbejdsudbud. Samlet set, så skaber reformen, vurderer I, et proveny på 2,3 milliarder. En lille milliard går så til universiteterne, og så skal de resterende 1,3 milliarder bruges på børn, unge og andre uddannelser. Og så kan jeg se meningen. For så er det jo fordi, reformen skaber nogle penge, I kan bruge til at løse de rigtige problemer med. Altså, at I kan tage de 1,3 milliarder og bruge på at for eksempel forbedre velfærdsuddannelserne. Er det derfor, I starter med universiteterne? Men du kan ikke altid bare forvente, altså have et svar på et spørgsmål. Nogle gange er tingene også mere nuanceret, end som så. Jeg mener det meget alvorligt, når jeg siger, at vi starter der, fordi det er en stor reform, der tager lang tid. Det ordentlige er og sætte det i gang, så der er godt aftræk før, at det skal implementeres på en ordentlig måde. Mm-hmm. Det er derfor, vi starter. Så er der også den anden sammenhæng. Altså, hvis vi vil have penge til at forbedre nogle af de ældre uddannelser, så skal vi jo finde dem et sted. Lad rækkefølgen ligge, Christine Egelund, og så tale om det problem, som reformen skal løse. Det første, du siger, det er, at universiteterne i dag er ikke fleksible nok. Vi skal øge fleksibiliteten. I udspillet skriver I, de studerende skal have mulighed for at vælge mellem de forskellige kandidatveje. Hvis den enkelte skal have større valgfrihed, kræver det, at der også findes valgmuligheder. Der skal være en etårig, som har et tydeligt arbejdsmarkedssigte. Så skal der være en toårig kandidat, ligesom vi har i dag. Så vi har en 3-årig kandidatuddannelse med høj specialisering i særlige fag. Det kan for eksempel være nanoteknologi. Og så skal der være erhvervskandidatuddannelser af variabel længde. Så for at opsummere, så foreslår vi, at nogle kandidatuddannelser skal blive kortere, andre skal blive længere. Der skal være meget bedre mulighed for efteruddannelse, og vi skal tage meget mere højde for, at vi lever i en international verden. Vil der være fri mulighed for de studerende for at vælge mellem de forskellige kandidater? Ja, altså på samme måde som i dag. Altså, der er jo ikke frit optag på universitetet i dag. Det vil der jo heller ikke være fremover. Det vil jo stadigvæk skulle foregå på ansøgning, sådan som det er i dag. Ja. Når vi siger fleksibilitet, så handler det jo både om indhold, altså en indholdsmæssig opsplitning af nogle fag. Og det er jo en konsekvens af, at man helt tilbage i 90'erne besluttede sig for, at langt flere, end man havde dengang, skulle tage en lang videregående uddannelse. Dengang var det cirka 1 ud af 10. I dag er det mere end hver fjerde. Og på den måde kan man jo sige, at danske universiteter er og har været en kæmpe succes, for man har jo levet op til den ambition. Ja. Nu står vi så der, at godt og vel hver fjerde går på universitetet. Det fordrer en indholdsmæssig differentiering af, hvad man så rent faktisk lærer på de forskellige studier, fordi alle skal ikke ud til det samme arbejdsliv bagefter. Men det, jeg er mere nysgerrig på det her med muligheden for at vælge. Mm. Altså fordi I sælger det på, at de studerende skal have mulighed for at vælge. Det lyder enormt positivt. Men jeg tænker, du starter med at sige, at halvdelen af pladserne skal være de korte. Hvad hvis op det ikke, til halvdelen. Ja, op til halvdelen. Hvad hvis det ikke er op til halvdelen af de studerende, der har lyst til at læse den korte? Jamen der er jo ikke, altså der er jo ikke, det er jo sådan i forvejen, at antallet af studiepladser jo ikke, altså en til en følger de antal ansøgere, der er, sådan er det jo i forvejen. Så på den måde er der ikke noget, nyt ja. I at man dimensionerer, sådan vil det også være i fremtiden. Men mit håb er, fordi det bliver lidt talt som om, at så skal man være, så er der de heldige, som er dem, der så kan komme ind på de toårige, og så er der de mindre heldige, der kan få den 19-kvartårige. Ja. Det tror jeg er en forkert måde at se det på. I dag er det sådan, Christina, hvis man kommer ind på en bacheloruddannelse, så er man garanteret en toårig kandidatuddannelse. Hmm. Det er man jo så ikke længere med din reform. Men man vil stadigvæk være garanteret en kandidatuddannelse. Og hvis man kommer ind, på den 19-kvartårige ja. Kandidatuddannelse, så vil man have en ret til at bygge videre på den senere hen i livet. Hvem skal afgøre, hvem der kommer ind på de lange, højt specialiserede kandidatuddannelser? Jamen det er noget af det, vi skal drøfte i politiske forhandlinger. Det kan jo ende hvordan med, at det ikke bliver en, hvordan det skal fungere. Ja, jeg tror mange studerende vil tænke, jamen så er det ikke mig, der vælger. Så er det systemet, der vælger for mig. Nej, hvorfor vil det være det? Fordi de studerende kommer ikke frit til at kunne vælge mellem fire forskellige tilbud. I kommer til at lave fire tilbud, hvor kravene på nogle af dem bliver hårdere end andre. Det vil sige, der kommer til at være en kamp om at komme ind på de lange af kandidatuddannelserne. Hvor ved du det fra? Det er bare min antagelse. Du må rette mig, hvis jeg tager fejl. Antagelse. Ja, men det tror jeg, du tager fejl i. Altså, fordi hvorfor? Jeg vil gerne anfægte den der præmis med, at kvalitet nødvendigvis handler om længde. Det tror jeg simpelthen ikke er rigtigt. Jeg tror, at længde betyder noget, og jeg er helt med på, at du lærer, altså du når selvfølgelig mere på 2 år, end du gør på 1¼ år. Det siger sig selv. Ja. Så det vil jeg slet ikke anfægte. Det, der skal være drivende, som altså, jeg håber, hvis jeg gør mit arbejde godt, og det her ender der, hvor jeg gerne vil have det, mm-hmm. så er det jo et indholdsmæssigt valg. Altså, vil man, som går på et humanistisk fag for eksempel, ikke? Vil man gerne være gymnasielærer, mm-hmm. Så er det, der skal være drivende for valget kandidatuddannelse. Ja. Vil man gerne noget andet med sin humanistiske uddannelse, så skal det være det, der er drivende. Altså, så skal det være den mulighed, man vælger. Ja. Så det skal være et indholdsmæssigt valg. Og jeg synes, den der diskussion om, at det ligesom er længden i sig selv, der er drivende for, hvad der er fedt, det er jeg simpelthen ikke enig i. Det er så fint. Jeg skal bare være sikker på, så at de studerende kan vælge ud fra indholdet. Eller om der også vil være, om det, pladserne bliver tildelt efter merit, altså hvor dygtige de er. Jamen, altså, helt ærligt, det har vi ikke taget stilling til. Det er noget af det, vi skal... Men det er jo meget afgørende, Christina Egelund, i forhold til, om det her giver flere muligheder for de studerende, eller om det bare indfører mere karakterræs og dårlig trivsel. Ja. Økonomiprofessor Michael Svare, han sagde ved høringen, der var her forleden, at han frygter en social slagside. Han siger, at hvis man udvælger de bedste til de 2-årige uddannelser, vil det være de socialt svageste, altså børn af faglærte og ufaglærte, der står tilbage. Hvordan undgår du, at universitetet bliver klasseopdelt? Men jeg synes, det er en helt forkert måde at se det på. Lad mig tage et andet eksempel. Jurauddannelsen vil være et sted, hvor jeg godt kan se for mig. Der er vi jo slet ikke endnu. Altså, men hvor den indholdsmæssige opdeling vil give mening. Der er nogen, der læser jura, fordi de gerne vil ud og være advokater eller arbejde i politiet, anklagemyndigheden, måske blive dommer en dag. Det er en vej, og så er der nogle andre, som gerne vil ud og være juridiske rådgivere, for eksempel, ikke? Altså i staten eller i en privat virksomhed. Det er en anden retning. Mm. Og jeg kan ikke, altså, og jeg vil ikke afgøre, om det ene er bedre end det andet. Det kommer jo an på, hvad man gerne vil, og derfor er det jo en indholdsmæssig diskussion. Her beskriver du stadig. Og der vil man så, hvis man så følger Michael Svares logik, som du refererer her til ende, så vil han så sige, jamen så vil det være A-holdet, eller de bedst stillede, der skal være advokater, og de dårligst stillede, som skal være juridiske rådgiver. Ikke nødvendigvis. Det er jeg simpelthen ikke enig i. Men hvis det bliver det på meritter, hvis det bliver på meritter, man tildeler de fire kandidatuddannelsespladser på, så bliver det efter, hvor god man er. Det er det, han mener med social slagsid. Det handler ikke om, hvad de interesserer sig for. Det handler om, at dem, der er rigtig kloge, får en masse muligheder. Dem, der er mindre kloge, får nogle færre muligheder. Men det er jo i forvejen sådan, at der er en karakterbegrænsning på, hvilken universitet du kan komme ind på. Og nu bliver det mere vigtigt. Vi har så sat os for, og det står, tror jeg, også i regeringsgrundlaget, at kigge på optagesystemet for at bringe andre kompetencer i spil, altså anden erfaring i spil, at det skal kunne vægte altså tungere, end det gør i dag. Og i øvrigt, altså eksempel nummer to, den der gerne vil ud af for eksempel være juridisk jordrådgiver med sin jorduddannelse, får jo så den mulighed at afslutte sine studier, få et papir på det, komme ud og virke, og med det papir i hånden jo så have krav til at komme tilbage, enten at skifte spor, fordi man finder ud af, at der er faktisk noget andet, jeg er dygtigere til, eller hellere vil, eller at fordybe sig mere. Når vedkommende er færdig med det forløb, altså helt færdig, så er man eddermame godt uddannet. Og man er jo ikke dårligere uddannet, end dem, der bare tog det hele i et rap. Det kan ikke være sammenhængen, altså og forløbet i sig selv, som er afgørende for, om man får en god eller en dårlig uddannelse. Spørgsmålet er bare, man er den første i køen til arbejdspladserne. Deloitte, som også var med ved høringen, sagde jo, de anerkendte også, jamen, vi vil da i fremtiden også foretrække de toårige kandidater frem for de etårige. Ja. Det er vel fair nok. Men det er jo klart, hvis altså, man får også svar, som man spørger, ikke? Altså, hvis man, men, og det er også sådan, det har været stillet. Det er også sådan, spørgsmålet har været stillet i nogle undersøgelser. Ja. Der er også en Jøf har pushet, har jeg set, ikke? Det er klart, som de har lagt frem. Hvis jeg sad som arbejdsgiver og blev forholdt to kandidater, og så to ansøgere til et job, og præmissen var, de har læst præcis den samme indholdsmæssige uddannelse, den ene har brugt 5 år på det, den anden har brugt 4,25 år på det, så vi er da også intuitivt tænkt, okay, ham der har gået der i 5 år, han kan nok mere end den anden. Problemet er jo, det man skal forstå i det, det er, at det jo indholdsmæssigt vil være to forskellige ting, og et vedkommende, der kommer med 4,25 års uddannelse, som jo immer væk er en lang uddannelse, jo så vil komme med det mindset forhåbentligvis, og vil vende tilbage og videreuddanne sig og gøre sig dygtigere i løbet af livet. Lad os blive dit eksempel. Hvad kan dem med den korte uddannelse, så dem med den lange ikke kan? Jeg kan gå ind på fagniveau på den måde og sige, hvad er det, som man skal kunne. Jeg kan jo bare, jeg synes ikke, det er svært at se for sig, at det er et andet arbejdsliv at være arbejde i anklagemyndigheden, eller være forsvarer, altså være en del af retsvæsenet, en aktiv del af retsvæsenet. Ja. Det er en disciplin. En anden disciplin er for eksempel at være, var jeg nævnt, juridisk rådgiver som eksempel. Ikke? Ja. Det kan både være i statsadministrationen, eller en kommune, eller en privat virksomhed. Der skal du have en dybere forståelse af, hvad jura er for noget. Det er to meget forskellige discipliner, og to meget forskellige arbejdsliv. Ja. Og der tænker jeg da, for den enkelte, som gerne vil det ene eller det andet, så er det jo sådan set meget godt at kunne vælge en kandidat, som går dybere ind i en fokusering på lige præcis det, man gerne vil. Altså, jeg har haft Nina Schmidt i studiet, hende der er formand for Reformkommissionen, og talt med hende om den her kommission. Og hendes udlægning er, prøv at høre, vi har et masseuniversitet i dag, og vi har ikke brug for, at alle dem på masseuniversitetet får en forskeruddannelse. Det er der simpelthen ikke behov for ude i samfundet. De skal uddanne sig på en anden måde, og det er jo, fordi der ikke er behov for tusindvis af forskere i Danmark. Der er behov for nogle mennesker, der kan noget andet. Det er vel samfundets behov, der er det vigtige her. Og det er jo sådan et spørgsmål om semantik. Altså, der er vel også... Der er stor forskel på, om det handler om de studerendes ønsker eller samfundets behov. Jamen, det er ikke et spørgsmål om men semantik. Men der er jo ikke nogen, jeg synes ikke, der er nogen modstridende interesser her. Okay. Studerende peger jo også selv på. Mm-hmm. For det første, altså det her med, at de synes, at overgangen til arbejdslivet er vanskeligt, det har også alle mulige andre implikationer end, om de har lært det rigtige. De peger jo så også på... At relevansen af det, de lærer, nogle gange har været svært at finde sin plads af det, de så faktisk skal lave bagefter. Og der kommer det skal vi da svare på, og jeg synes, det er jo sådan set logisk nok, at når så mange relativt set går på universitetet, hvilket jeg ikke anfægter, at de gør, det synes jeg godt, at de gør, men når så mange gør det, så fordrer det selvfølgelig en indholdsmæssig differentiering. Vi lægger jo op til at fastholde, at over halvdelen af kandidatuddannelserne fortsat er det, vi kender, altså 3+2, altså 2-årig kandidatuddannelse. Nogle skal være længere inden for de meget højteknologiske, komplicerede fag, som i anerkendelse af, at det indholdsmæssigt tager lang tid at blive så dygtig, og som man skal. Og du kan ikke svare på nu, om de studerendes meritter bliver afgørende for, hvad de må vælge. Det ved vi simpelthen ikke endnu. Det beror på en politisk forhandling, er det ærlige svar på det. Det bliver en kæmpe opgave, det her, Christina Egelund. Der skal udarbejdes og implementeres op til 4 nye studieordninger for hvert enkelt fag. Det er et stort arbejde. Asmus Leth Olsen er professor i statskundskab ved Københavns Universitet. Han skriver også nogle gange for os her på Berlingske, og han skriver, folk uden for sektoren ved ikke, hvor meget tid universiteter bruger på at navigere i tidligere studieordninger, som ældre elever er på, og hvad det betyder for de fag, de kan tage. Den etårige kandidat vil fordoble antallet af studieordninger på humaniora og samfundsvidenskab. Det bliver kaos. Hvad siger du? Jamen, altså, det er en stor reform, og det kræver grundig både forberedelse og implementering. Det er jeg fuldstændig med på. Men helt ærligt, hvis man skal fylde den tankegang til ende, at fordi forandring er svær, at så må vi hellere lade være, jamen, så kommer for samfundet til at gå i stå. Du sad i Folketinget for Liberal Alliance fra 2015 til 2019. Et af partiets mærkesager dengang, som i dag, var jo afbureaukratisering. Nu har du forladt LA og er i dag moderat. Går du stadig ind for mindre bureaukrati? Jeg tror ikke, der findes et medlem af Folketinget, som ikke går ind for mindre bureaukrati. Vil hele den her reform ikke føre til det stik modsatte? Mere bureaukrati på universiteterne? Altså det kræver klart noget administration og en indsats at få det implementeret. Altså, det gør det. Sigtet er jo på den lange bane, ikke at vi får mere byråkrati ud af det, men okay, vi får bedre uddannelser ud af det. Men det er jo ikke kun implementeringen, det er også den videre drift af universiteterne. Det betyder vel også på længere sigt mere byråkrati, mere administration på universiteterne? Nej, det kræver ikke. Nej, det er jeg sådan set ikke enig i. Det behøver det ikke at gøre. Det kræver ikke mere byråkrati at administrere en kandidatuddannelse på et kvart år, end på et, som varer 2 år. Nej, men eller ansøgninger, eller eksamener, eller specialeskrivning, eller hvad det nu men kan være. På det enkelte fag skal man administrere ikke bare en, men op til 4 forskellige kandidatuddannelser. Det må immer væk kræve mere byråkrati. Ej, men det er jo ikke sikkert, at det er rigtigt. Altså, vi lægger ikke op til for eksempel, at der skal være 2,5 eller 3 årige kandidatuddannelser på alle. Det er jo på nogle få. Ja. Og præcis hvordan altså landskabet for de enkelte fag bliver, det kan jo ikke stå her og afgøre i dag. Men det er klart, at der kommer ikke til at være 4 valgmuligheder på alle fag. Det tør jeg godt at love, at det gør der ikke. Men kan jeg få dig til at anerkende, at der uundgåeligt kommer mere byråkrati ud af den her reform? Nej, det kan du ikke. Christina Egelund, tak fordi du kom. Selv tak. Fornøjelse. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Josefine Maria Hansen, Karoline Nord og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.